toonaangevende klimaatkeurmerk ter wereld voor bedrijven. En die discussie gaan we hier zo meteen ook voeren. Maar eerst het andere grote nieuws van vandaag. Want er werden organisaties wereldwijd getroffen door een computerstoring van een cyberbeveiligingsbedrijf. Dat was het bedrijf CrowdStrike. Luchthavens, ziekenhuizen, busdiensten en bedrijven lagen of liggen op sommige plekken ook nog plat. Het geldt ook voor Nederland, Schiphol, Eindhoven Airport, de haven van Rotterdam hadden er last van. Bussen reden niet en meerdere ziekenhuizen moesten operaties uitstellen en ook de spoedeisende hulp sluiten. De vraag die wij willen beantwoorden is of dit voorkomen had kunnen worden, of dat we nog dingen kunnen doen om dat in de toekomst te doen. Dat gaan we vragen aan onder andere Martijn Jonk van het Nationaal Cyber Security Centrum. Goedenavond, u bent zeg maar de speel bij een grote IT-crisis zoals vandaag. Fijn dat u bij ons bent. Hoe verloopt zo'n dag voor u? Druk. Het begon vanochtend natuurlijk met dat overal het nieuws kwam dat er op heel veel plekken processen stil lagen. Niet alleen in Nederland, maar echt over de hele wereld. En op dat moment is het onze rol om ervoor te zorgen dat we als Nederland zicht krijgen op wat er nou echt aan de hand is. Dus we halen informatie op bij allerlei bedrijven hier in Nederland die binnen vitale sectoren zitten. We hebben contact met partners in binnen- en buitenland, met securitybedrijven in Nederland, met andere organisaties uit ons veiligheidsnetwerk. En proberen we zo eigenlijk de impact op Nederland in kaart te brengen. Maar natuurlijk ook erachter te komen wat is nou precies technisch gebeurd. En ook hoe kunnen we ervoor zorgen en welke adviezen kunnen we geven aan bedrijven, organisaties om uiteindelijk het probleem weer weg te nemen. Ja, hoe groot was die impact vandaag? Ja, groot. Het is natuurlijk, het hangt. Het is een stuk software wat overal en ergens zit. Dus je zag vandaag ook effecten binnen allerlei sectoren. Op de ene plek is dat natuurlijk erger dan op de andere. Op sommige plekken is het gewoon ongemak en vervelend. Of het zorgt ervoor dat een bedrijf niet open kan, dat natuurlijk ook echt impact heeft. Maar op andere plekken, zoals bij ziekenhuizen, heeft dat natuurlijk ook echt directe gevolgen. Ja. Dus de impact is groot. Het is een buitenlands bedrijf waar deze bug zat. Wat kunnen bedrijven dan vervolgens met uw adviezen? Want u kunt die bug niet voor hen oplossen. Nee, maar wat we wel hebben gedaan is dat we bedrijven hebben gewezen op de wijze waarop dat kan. Mm-hmm. Dus de leverancier van die software kwam al vrij snel met wat wij dan noemen, mitigerende maatregelen. Een soort manier om ervoor te zorgen dat dit probleem werd opgelost. Mm-hmm. Wat wij dan belangrijk vinden, dat is ook echt onze rol, is om te verifiëren, klopt dit? Hè? Is inderdaad dit probleem opgelost? Op het moment dat je dit probleem oplost, is het dan niet zo dat dat stuk software dan ook niet meer werkt, bijvoorbeeld? Want dat is in dit geval ook heel belangrijk, omdat dat wat daar zit van die leverancier, dat is ook echt belangrijk voor de veiligheid van die systemen. Dus je wil niet dat daarmee plotseling het systeem onveilig wordt. Nou, dat zijn echt dingen waar wij ons op concentreren. Dus vaststellen dat het werkt, dat het te vertrouwen is. En op het moment dat we dat kunnen vaststellen, dan zorgen we ervoor dat we dat voor onze eigen doelgroep, dus vitale infrastructuur, Rijksoverheid, maar ook breed voor heel Nederland beschikbaar maken. En zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen. Ja, u zegt, het was echt wel een grote crisis vandaag. Was er dan ook paniek? Nee, we weten heel goed wat we moeten doen. En niet alleen wij, je zag ook bij andere organisaties dat die goed voorbereid zijn op zo'n dag als vandaag. Ongetwijfeld niet bij alle organisaties, en die hebben er ook weer wat van geleerd. Maar voor ons geldt, ik denk ook voor een hele hoop van die vitale organisaties, dat die prima weten wat er op zo'n moment moet gebeuren. Dat je een crisisstructuur opstaat, dat je weet wie je moet bellen. Dat je weet welke leveranciers je moet spreken. En dan nog steeds is natuurlijk, iedereen maakt zich gewoon ongelooflijk druk. Maar juist in een crisis moet je proberen geen paniek te hebben. Maar is de conclusie dan ook nu al een beetje, het was een hele grote crisis in de zin van het was echt wel belangrijke software, maar het is eigenlijk best goed gegaan in Nederland? Goed gegaan. Ja, ik denk dat het uiteindelijk het voordeel is dat die workaround, dus de manier om dit probleem op te lossen, dat die vrij snel helder was. En dat bedrijven heel snel aan de gang zijn gegaan om dat op te lossen. En wat je nu ziet, dat is denk ik het beeld ook van de impact. Dus dat langzamerhand, er komen geen nieuwe gevallen bij of nieuwe getroffen organisaties. Ja. En je ziet dat langzamerhand organisaties weer hun systemen en processen opstarten. En de verwachting is ook dat wij verwachten dat in de loop van vandaag, mogelijk morgen, dat ook de meeste organisaties de boel weer op de rit hebben. Ja. Toch is het één systeem dat ertoe leidt dat eigenlijk er heel veel dingen stil komen te liggen. Zijn we dan niet ontzettend afhankelijk van één zwakke schakel in Nederland? Nee, er zijn heel veel schakels. Hè. Dit is een stuk software wat niet alle organisaties gebruiken, maar wel door veel organisaties wordt gebruikt. Dat ging op veel plekken mis. Ja, zeker. Nee, het wordt door veel organisaties gebruikt. Maar dat geldt natuurlijk voor ook andere stukken software. Dat is ook een gegeven. Er zijn aanbieders, er zijn grote aanbieders die een heel groot deel van de markt bedienen. Kijk, wat je moet doen is dat je moet weten als organisatie waar je kwetsbaarheden zitten. Dus je moet weten wat er in je systeem zit. En je moet je ook voorbereiden op het moment dat dit een keer mis kan gaan. En dat je dan ook weet wat zijn mijn belangrijkste processen. Dus waar ben ik echt kwetsbaar als organisatie? En als het dan een keer misgaat, en dat gaat een keer gebeuren, en dat kan hetzij zijn door een crimineel of door een andere kwaadwillende, maar het kan ook zo zijn zoals vandaag door na het zich laten aanzien, gewoon een stomme menselijke fout. Dat je dan weet van wat moet ik dan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ja. En dat is dus behoorlijk gebeurd in Nederland wat u betreft. Ja, ik denk dat het is ongetwijfeld niet op alle plekken goed gegaan. Ja. Maar ik denk als je nu kijkt ook hoe de organisaties zich herstellen. Dat we enigszins met de schrik vrij zijn gekomen. Maar goed, dat is ook allemaal naar het zich nu laten aanzien. Ja. Dank dat u ons dan ook op dit moment al even bij wilde praten. Martijn Jonk was dat van het Nationaal Cyber Security Centrum. We gaan over die computerstoring doorpraten met Lisbeth Holterman van Cyberveilig Nederland en met Bart Berde. Hij is bestuursvoorzitter van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Lisbeth Holterman, bent u eigenlijk net zo relaxed als Martijn Jonk? Of denkt u nou, ik vond het eigenlijk wel enger? Nee, ik ben wel net zo relaxed. Oké, okay. Ja. Het viel allemaal wel mee? Het was even vanochtend naar het zich licht aanzien was het heftig. Mm-hmm. Maar eigenlijk was het al vrij snel duidelijk dat de workaround, hè, dus de manier om eromheen te werken, om het probleem op te lossen, dat het goed werkte. Dus ICT Nederland kan maandagochtend elkaar feliciteren en dan vrolijk doorgaan waarmee ze al mee bezig waren? Nou, wellicht dat het ook wel meehelpt dat de vakantieperiode is aangebroken, dat nu echt heel Nederland vakantie heeft, waardoor het ook wat rustiger is geweest op veel kantoren. Kan ik niet helemaal uitsluiten dat dat ook een reden is geweest waarom de impact wat minder groot is geweest. Ja, maar dat is de impact. Legt dit wel iets kwetsbaars in onze samenleving bloot? Dat één systeem toch tot best wel veel paniek en stilstand kan leiden? Dat legt het zeker. Kijk, wat je ziet, we zijn in Nederland en in Europa zijn we heel erg afhankelijk van een aantal systemen die eigenlijk zeg maar de ruggengraat vormen van onze digitalisering. En als een van die systemen door een fout of door een kwetsbaarheid of iets dergelijks eruit ligt, dan merk je meteen de impact die dat in zijn geheel oplevert. Kijk, en er zijn wel manieren om dit te voorkomen. Hè? Maar dan moet je meteen een tweede systeem hebben. Hè? Dus dan moet je meteen, hè, denk dan, hè, dit was dan een Microsoft besturingssysteem. Ja, dat wordt heel veel gebruikt. Mm-hmm. Maar je hebt ook Mac van Apple of Linux. En als je die besturingssystemen gebruikte, dan had je geen probleem. En je zou er dus wel voor kunnen kiezen om zo'n tweede besturingssysteem naast te willen hebben. Maar dat is heel kostbaar. Ja, hoeveel bedrijven doen dat? Doen niet heel veel bedrijven. Hmm. Nee, want het is natuurlijk heel kostbaar, want het kost gewoon geld. Ja. Maar daarnaast heb je ook extra specialisten nodig. He, want een Linux-specialist is niet hetzelfde als een Microsoft-specialist. He, net zoals een Tesla-monteur ook niet heel makkelijk Audi's kan repareren. Ja. De grootste zorgen waren er misschien vandaag wel over de ziekenhuizen. Meneer Berde, uw ziekenhuis, het Elisabeth Tweesteden in Tilburg en dus in Waalwijk, ontsprong vandaag de dans. Heeft u zich nog wel even zorgen gemaakt vanochtend? Jazeker, want het punt is natuurlijk een beetje dat het allemaal niemand zag het aankomen. En je vraagt je ook af, als zoiets dan bekend wordt, welke ziekenhuizen aangedaan zijn. En op dat moment is het gewoon onzeker. En kijk, wat je ook bijvoorbeeld ziet op Schiphol, dat er veel tijd nodig is om dan die workarounds in positie te krijgen. En ja, die workarounds, dat zijn zeg maar de oplossingen voor zo'n IT-probleem. Ja, waar net eigenlijk melding van werd gemaakt. En als dat tijd kost, dat verdraagt zich niet met het acute karakter van een belangrijk deel van de zorg. Dus op de SEH's vonden wij het echt in het begin heel spannend. Wat zijn de SEH's? de eerste hulpafdelingen waar acute zorg wordt geleverd. Daar heb je gewoon niet de tijd om te zeggen, laat maar eens even rustig afwachten. Mm-hmm. En je bent daar bijzonder afhankelijk voor het stellen van diagnoses. Maar ook de toegankelijkheid van gegevens van patiënten die overal beschikbaar zijn. Ook voor de efficiëntie van werken ben je heel afhankelijk van je IT-systemen. En als je dat dan niet weet in welke mate je erop kunt bouwen, brengt dat op dat moment wel gewoon onzekerheid met zich mee. En dat is heel onprettig. En hoe komt dat? Want als ik met een bloedende knie me meld bij het ziekenhuis in Tilburg, waarom hebben jullie dan computers nodig om mij te kunnen helpen? Nou, stel een bloedende knie, dat doet een huisarts. Hè? Dat is al, daar komt u niet meer vanuit het ziekenhuis. Okay, maar, maar toch, u snapt het idee. Zeker, maar neem nou zoiets als het maken van een foto. Dat klinkt eenvoudig, ja. Maar als je ziet hoeveel data daarbij nodig hebt en of je een röntgenfoto maakt of je maakt een CT-scan, hè, dat is een andere techniek. Of dat zijn allemaal zeer datagedreven systemen om het stellen van een goede diagnose. En stel dat u in het verleden iets heeft gehad, ook aan hetzelfde knie of been, dan willen we graag in de oude bestanden kijken. En dan zegt u, nou, ik kom niet uit Tilburg, maar ik kom uit Den Bosch of ik kom uit. Dan willen wij graag communiceren met de gegevens in het andere ziekenhuis, of met uw huisarts, of met uw geneesmiddelen. Ook dan heb je daar toegankelijkheid nodig om te kunnen samenwerken. En ik kan nog een hele eind doorgaan, maar het is allemaal bijzonder verbonden in Nederland. En dat u nou vandaag niet getroffen werd, was dat toeval? Was dat geluk? Of zat daar beleid achterin dat jullie de goede voorzorgsmaatregelen genomen? Nee hoor, want deze firma, CrowdStrike, u noemde het al, heeft een stukje software tegen cybercriminaliteit. Dat zit heel diep in het operation system van Microsoft. Ja, dat is gewoon geluk dat ons niet treft. Maar dat had ons ook wel kunnen treffen. En dat is ook, het werd net ook gezegd, dat is een beetje ook het angstaanjagende. Dat dit dus gewoon wel kan gebeuren. Plezierig is te zien dat wij daar ons ook op voorbereiden. En dat als het gebeurt, zoals vandaag, dat we ook wel systemen, organisaties hebben die ons dan helpen om ons te weer te stellen. Maar de situatie op zichzelf is niet geruststellend. Nee, cybersecurity expert Lisbeth Holterman. Ik heb niet vaak tijdens een gesprek dat ik ongeruster word naarmate het gesprek langer duurt. Want ik dacht eigenlijk om 6:30 nog, nou, het viel allemaal wel mee. Die vliegtuigen zijn vervelend, maar er zijn geen doden gevallen. Nu denk ik ook wel, het is zo kwetsbaar. En als ik u bijvoorbeeld hoor, dan is er eigenlijk heel weinig tegen te doen. Nou ja, er zijn verschillende maatregelen. Kijk, in dit geval was het heel erg lastig, omdat de update die de problemen veroorzaakte, die werden automatisch gepusht. Hè? Dus die kwamen automatisch in de systemen. Dus je kon niet op een knop duwen om te zeggen, daar gaan we niks aan doen. Maar dat is automatische ook, updates gebeuren heel vaak, toch? Dat gebeurt heel vaak. Ja. En dat is ook eigenlijk wat we in de cybersecurity wereld aanraden. Hè? Doe automatische updates, want als je dat niet doet, kan je te laat zijn. En dan kunnen cybercriminelen bijvoorbeeld je netwerk vastzetten via ransomware. Dus dat is het lastige nu, wat er nu gebeurt. Dat eigenlijk de organisaties die het op de juiste manier aan het doen zijn, er wel heel veel last van hebben gekregen. Ja, maar als je dan toch even in oplossingen denkt, of ook bijvoorbeeld in het beheersen van risico's. Martijn Jonk die zei, we hebben nu eenmaal een ICT-markt met hele grote partijen. En dus loop je ook hele grote risico's. Want als er bij Microsoft wat fout gaat, heeft iedereen daar last van. Of bij Apple, dat is een groot probleem. Maar dat los je niet zomaar 1, 2, 3 op. Dan zeg jij, je kunt een tweede systeem zetten als je een belangrijk bedrijf bent, maar eigenlijk is dat te duur. Dus zijn er ook makkelijkere oplossingen om toch een beetje die risico's op te vangen? Nou ja, de meest makkelijke is om geen gebruik te maken van IT-systemen. Dat is ook meteen een hele flauwe. Maar dat is in deze huidige wereld niet meer mogelijk. Hè. We zijn echt, zeker in de westerse wereld, zijn we volledig afhankelijk van IT-systemen. Ja. Een deel van de oplossing ligt ook enerzijds bij de gebruikers van IT. Hè? Dus onder andere ziekenhuizen waar we het net over hadden. Hè? Die nemen al heel veel maatregelen. Zowel in de preventieve sfeer, voorzorgsmaatregelen, als maatregelen waar we het vandaag, hè, wat we vandaag hebben gezien in de crisissfeer. Hè, wat als er een incident of een crisis is, wat moet je dan doen? Hè, er staan hele protocollen staan er klaar voor. Er worden mensen opgeleid. Er zijn contracten met cybersecurity bedrijven op dat moment, zodat de specialisten er ook meteen naar kunnen gaan kijken. Dus dat is eigenlijk het probleem. Of, hè, dat is een oplossing die bedrijven, organisaties zelf al kunnen nemen. Maar daarnaast ligt ook een gedeelte van de oplossing. En dan moet je weer meer denken aan wet en regelgeving. En dat is om te zorgen dat hard en software die we maken, die we gebruiken, dat die al vanaf het begin af aan veilig zijn en ook gedurende de hele levensduur van zo'n apparaat of stuk software ook veilig gemaakt blijven. Dus ook meer regelgeving voor die hele grote bedrijven die nu toch wel een groot deel van die markt hebben? Nee, voor iedereen, maar ook voor deze bedrijven. Ja. En verder proef ik dus een beetje, dit gaat echt nog wel een keer gebeuren. Dus zorg dat je ook gewoon goed kan werken, in ieder geval op korte termijn, zonder die IT-systeem. Zeker, en zorg ook dat je mensen goed weten wat ze moeten doen. Want in dit geval zag je ook, het was een menselijke fout. Iedereen maakt fouten, maar zorg dus dat je maatregelen neemt om te zorgen dat als er een keer een fout gemaakt wordt, dat de impact van zo'n fout heel klein is. En dat was vandaag helaas niet het geval. Dank voor dit gesprek. Lisbeth Holterman van Cyberveilig Nederland en Bart Berde. Hij is bestuursvoorzitter van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis. En geen computer nodig, dus gelukkig is hij hier. Onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, vandaag was de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En elk jaar horen daar weer heel veel bijzondere verhalen bij. En een van die bijzondere verhalen staat hier naast me. Sjoerd van Geffen, je staat hier al met je gladiolen. Je hebt zojuist voor de 25e keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Prachtig jubileum. Ja, hoe voel je je? Kun je dat überhaupt beschrijven? Het gevoel van de Vierdaagse? Het was inderdaad voor mij de 25e keer. En ik vind het dus elk jaar weer, en dat meen ik serieus, ik vind het elk jaar weer verschrikkelijk. En niet alleen fysiek, hè, want veel te warm, hoofdpijn, je voeten, daar blijft niks van over. Je gewrichten, die kun je vergeten, maar ook mentaal. De drukte, de massaliteit, het totale gebrek aan rust. Eigenlijk op de hele route, 4 dagen lang. Er zijn altijd mensen om je heen, de hele tijd. Of het nu is bij de dag van Elst of Lent of Velp of Flats of hoe het ook allemaal heet. Ik heb ook niks met deze regio. Ja, kijk, het is heel simpel. Ik heb in mijn studententijd heb ik ooit een weddenschap verloren. Op een jolige avond van kun je een biertje atten terwijl je alle Duitse deelstaten opnoemt. Ja, als het me was gelukt had ik nu €70. Als het niet zou lukken dan zou ik 30 keer op rij de Nijmeegse Vierdaagse moeten lopen. Nou goed, we staan hier nu voor de 25e keer. Nog 5 jaar te gaan. Want ja, ik vind ook een mannen worden woord. Dus ja, moet je ook niet kinderachtig over doen. Maar leuk is anders. Ik moet ook denken aan mijn tante, die is vorig jaar overleden. Die zei ook van Sjoerd, jongen, stop nou gewoon met die Vierdaagse. Het is niks voor jou. Maar ja, ik ben die weddenschap aangegaan. En waarachtigheid is ook een deugd, zegt mijn dochter altijd. Dus ja, het is wat het is. Ja, en zo is het. Sjoerd van Geffen, dank je wel voor het delen van jouw Vierdaagse gevoel. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dank je wel, Diederik. Is de dag met Jan-Willem Wesseling. Het belangrijkste CO2-keurmerk ter wereld, dat is BTSI, wil klimaateisen voor bedrijven versoepelen. Het keurmerk verandert haar mening over het compenseren van CO2-uitstoot door bijvoorbeeld het planten van bomen. Eerst vonden ze dat niet goed en nu vinden ze dat wel goed. Maar is dat een goede beslissing? Dat ga ik vragen aan Tim Bleker. Hij is milieujurist aan de VU in Amsterdam. En ook aan Jos Kozijnsen. Hij is specialist in de CO2-markt en adviseert bedrijven over het kopen van dat soort CO2-certificaten. En allebei fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Bleker, BTSI is dus een soort klimaatkeurmerk voor bedrijven. Ik denk dat het niet heel erg bekend is. Hoe belangrijk is het? Nou, het is misschien ook meer dan een keurmerk. Een nog niet zo bekend keurmerk. Maar wat het doet, het vertelt bedrijven eigenlijk hoe ze hun bedrijfsmodel in lijn kunnen brengen met klimaatdoelstellingen. Dus er hoort ook een heel reductiepad bij, hè, targets voor zulke bedrijven. En als ze dat inderdaad ook naleven, dan krijgen ze zo'n stickertje, het keurmerk van SBTI. En dat is nu misschien nog vrij onbekend. Maar ja, je merkt dat er steeds meer vraag voor komt. En dat het ook tot op zekere hoogte verplicht wordt voor bepaalde bedrijven. Dus dat zullen we meer gaan zien. Dus in de wereld van de grote bedrijven is BTSI belangrijk? Ja. Oké, nou dat is goed om te weten. Want BTSI wil dus de regels voor bedrijven versoepelen. Wat gaan ze doen? Nou, in de notendop het staat voor Science Based Targets Initiative. Dus SBTI gaat, eigenlijk waren ze heel terughoudend. Waarbij ze eigenlijk zeiden, bedrijven, jullie moeten toch vooral kijken hoe je zelf je emissies omlaag kunt brengen. Hè. Dus kijk naar je producten, naar je productiemethode, naar transport. En ga zorgen dat dat minder uitstoot. Mm-hmm. Maar bedrijven zijn ook verplicht om uitstoot die gerelateerd is aan het gebruik van hun product. Dus bijvoorbeeld een wasmachine, als je die aanzet, dan gebruikt dat ook stroom. Of dat soort dingen, om dat omlaag te brengen. Dus moeten ook van die eindgebruikers, moeten zij iets doen, bijvoorbeeld hun apparaat zuiniger maken, Of, en dat vragen dit soort bedrijven nu in met steeds luidere stem, compenseren met bijvoorbeeld bomen aanplanten inderdaad. Ja, en dat klinkt schappelijk. Joh, als ik een beetje CO2 uitstoot, dan zet ik wat meer bomen neer en dan wordt het op die manier gecompenseerd. Vindt u het dan ook goed, meneer Kozijnse, dat BTSI nu zegt, ja, dat gaan wij ook erkennen? Ja, eerste term. Het is SBTI. Oh, sorry. Dus, omdat het nog zo onbekend is, wel belangrijk om het nu goed te zeggen. Ja, dan zeggen. Moet het SBTI. Goed staan, sorry. Geeft helemaal niks. Nee, Tim heeft helemaal gelijk. Het helpt bedrijven om klimaatdoelen te stellen. Ja, wat iedereen weet, we hebben prijsakkoord, we moeten naar nul. Maar hoe moeten bedrijven dat nou doen? Mm-hmm. Ja, dus die moeten hun emissies gaan berekenen, verifiëren en dan doelen stellen. Maar ja, hoe doe je dat? Hè? Als je, laten we zeggen, koffie inkoopt, je brandt het. Waar komt dat vandaan? Wat heeft die boer allemaal van emissies veroorzaakt? Het is best ingewikkeld. Zo'n SBTI helpt er wel bij. Maar waar de discussie nu om gaat... Kijk, SBTI begon als een privaat initiatief eigenlijk. En in het begin hadden ze niet zoveel aandacht voor lange termijn reductiedoelen en de verificatie daarvan. Maar nu gaat het om het echi. Dus ze ontdekken nu van het is helemaal niet zo makkelijk om naar de nul te gaan. Dus we moeten wat flexibiliteit inbouwen. Dus als je bijvoorbeeld niet precies weet wie je eigen koffieboeren waren, hè, dan is het ook prima, denken ze, dat je reducties in een ander gebied of een ander soort reductieproject investeert. Nou, daar is op zich niks mis mee. En je zegt ja, bomen planten. Het gaat vaak wel over slimmere dingen, hoor. Het gaat vaak over methaanreducties bij de afval of duurzame energie. Nou, en op zich het systeem, hè, van iets van flexibiliteit toelaten om waar dan ook op een andere plek ook te reduceren, wat ook meetelt. Nou, daar is op zich niks mis mee. Tim Bleker, bent u net zo enthousiast? Ik zie de meerwaarde en de noodzaak. Ik zou alleen wel echt pleiten voor grote terughoudendheid. Want er kleeft een groot risico aan die carbon credits. Of eigenlijk meer specifiek drie risico's. Nou, gaat het ja, fout. Dat zou ik ook. Ik hoor ze graag. Ja, de meest bekende is betrouwbaarheid. Dus er zijn soms twijfels over de kwaliteit van dit soort keur. Of van dit soort CO2-credits die je dan hebt. Dat kan ermee te maken hebben dat er steeds meer cowboys zijn, beloven dat ze bomen planten, maar het niet echt doen. Of zeggen we gaan dit stukje bos beschermen, maar dat er toch wel zo blijft staan. Maar zelfs bedrijven die volkomen te goeder trouwen en heel netjes werken en niet sjoemelen in de boekhouding. Zelfs als die ook letterlijk voor iedere boom die ze beloven een boom planten. Ja, de uitstoot van dat bedrijf weet je zeker dat het de lucht in gaat. Maar dat die bomen er blijven staan voor de langere termijn. Hè, wat dus eigenlijk wel wordt verondersteld met zo'n carbon credit. Dat is onzeker, want dat kan ook in vlammen opgaan. Oh, dat er gewoon een bosbrand is of dat het weer gekapt wordt en dat dan opeens die CO2 ook nog eens extra de lucht in gaat. Exact. Nou zie ik het zelf vooral eerlijk gezegd, het compenseren van CO2-uitstoot. Als ik bijvoorbeeld vliegtickets boek, dan kun je heel vaak, plant voor mij een boom en dan is mijn schuldgevoel afgekocht. Ja. Is dat eigenlijk hetzelfde principe? Daar lijkt het wel op. En dan heb je in die carbon credits wel echt verschillende gradaties van hoe betrouwbaar ze zijn. Maar dat is denk ik al wel een goed voorbeeld. Want ik, zegt u dan daarvan ook, dat is eigenlijk onzin? Nou, dat is in die zin geen onzin. Want iedere euro die je extra besteedt aan CO2-compensatie... Die is mooi meegenomen, als dat goed belandt. Maar vooral, en dat raakt dan aan het tweede risico... dat is dat je niet oneindige bomen kunt blijven planten. Mm-hmm. Dus je moet goed nadenken over waarvoor je die CO2-credits inzet. Hè? Als we daardoor onszelf met een aflaat een extra reisje naar Bali gunnen. En daarvoor wordt dus al ruimte gebruikt om die bomen te planten. Ja, op een gegeven moment is die ruimte op. Ja, en dan moet je eigenlijk een structurele verandering hebben gedaan om dan niet in de problemen te komen. Ja, dus ja. Beter nog is als er echt wordt gestuurd op het reduceren van de uitstoot. En dat zou nu ook voor bedrijven nu minder gevoeld kunnen worden. Ik wil die twee punten even aan u voorleggen, meneer Kozijnse. Laten we bij die eerste beginnen. Er wordt gewoon heel veel gesjommeld met die certificaten. Dus ja, we weten eigenlijk niet of je er wel echt wat voor terugkrijgt. Wat vindt u daarvan? Ja, nee, er zijn natuurlijk altijd carbon cowboys die makkelijker ervan af dingen te gaan. Daar moet je natuurlijk voor kunnen waken. Mm-hmm. En de certificaten die er zijn, moeten wel betrouwbaar zijn. Dat is belangrijk. Zo zie je ook dat de programma's die certificaten afgeven, Gold Standard en Verra, die gaan ook meer samenwerken om het af te spreken, om de standaarden beter te maken. Dan klinkt het alsof het zeg maar een probleem is. Dus dat is één, hè? In de marge het op te lossen is. Maar bijvoorbeeld Verra, dat is de grootste handelaar in dat soort certificaten. Daar heeft The Guardian vorig jaar over gepubliceerd. Die zeiden, ja, eigenlijk kunnen ze maar een heel klein deel van wat ze beloven, kunnen ze hard maken. Dus ja, zeg je dan niet, dat zeg maar... is veel te makkelijk gezegd. Grappig is... Maar The Guardian heeft er onderzoek naar gedaan, toch? Ja, maar er zijn ook onderzoekers die iets anders uitwijzen. En wat wij zien, elk project moet je op zijn merites beschouwen. Ze hebben het eigenlijk heel simpel gedaan. Ze hebben gezegd, we hebben een soort model. En nou, volgens mij overdrijven ze met die ontbossingsgetallen. Maar verder kijk naar elk project apart. En je moet kijken in welke regio komt het. Werden daar wegen aangelegd? wordt het bos bedreigd. Daar moet je echt goed naar kijken. Nou, wat je ook merkt, in de landen veranderen er nog wel eens wat dingen. Bijvoorbeeld, er kan wel een andere regering komen die ineens de ontbossing bevordert. Nou, dan kan je project veel minder handhaven. Wat we dus hebben geleerd is, je moet wel steeds checken, terugkomen op die projecten, voldoen die nog aan de eisen. En we hebben dus wel geleerd door die verhalen in The Guardian, je moet gewoon blijven checken, klopt die methode nog wel, moeten we het aanscherpen. Nou, dat gaat echt verbeteren. Mm. En daar werken wij met onze projecten ook heel goed naar. We hebben alle onzekerheden meegenomen om de 5 jaar weer checken of het nog zo is. Dus we helemaal eens met Tim, die betrouwbaarheid is heel belangrijk. Ja. Heb je er ook vertrouwen in Tim Bleker dat op deze manier wel goed komt? Dat tweede kom ik zo op, heb je daar vertrouwen in Tim Bleker? Nou, ik denk dat het klopt dat het echt heel erg van geval tot geval verschilt hoe betrouwbaar dat is. En dat er bepaalde standaarden daarin wel echt grote stappen hebben gezet. Maar zoals ik al zei, zelfs wanneer die wel hun boekhouding en hun beloftes goed uitvoeren, ja, dan nog bestaat er het risico dat er, zoals je ook zag in Canada met een groot carbon credit project, dat een boom in de hens gaan. Of dat er een andere regering bedenkt van, hey, we gaan dit toch ontbossen. Dus dat risico van waardoor het toch weer in de atmosfeer terechtkomt, ja, dat blijft dan wel bestaan. En wat dan, meneer Kozijnse? Nou, daarom zeggen die standaarden. Dus als je, want bosbescherming is maar één klein deel van al dat type projecten. Als je dus investeert in bosbescherming, dan wordt er altijd 20% ingehouden als buffer. Want ja, bossen kunnen verbranden, er kunnen ziektes ontstaan. Dus daar wordt al rekening mee gehouden. Dus die correctie wordt al gedaan. Nou, Tim versprak ze het net al even, die zei, ja, je kan niet eindeloos bossen blijven verbranden. Ja, daar wilde ik ook nog even op komen. Nou, precies. Iedereen weet, ontbossing is een ontzettend groot probleem. In heel veel ketens, of je nou koffie drinkt, dat doe je ook elke dag, dan heb je misschien te maken met boskap. Dus dat moet je voorkomen. Er moet echt meer geïnvesteerd worden dat koffieplantages productiever worden. Dan hoef je minder te kappen. Kijk, daar gaat het met name om. Want als je zegt, we gaan nooit die project te doen, nou, dan blijft het maar doorgaan. Dus je moet in ieder geval iets doen. En een ander punt is, het is heel mooi dat je zegt van, ja, emissies die weten we precies van de fabrieken, ja, maar het gaat om vooral, en daar kijkt de SBTi nou naar de internationale supply ketens, hè, de import van soja, van koffie, van cacao, dus melk en kaas. Drie van bedrijven, hè, de hele keten, nou, die dan uiteindelijk op hun verhaal wordt. Dan heb je het per definitie altijd projecten bij boeren, dus die moet je sowieso doen. Nou, en als SBTi zegt, je kan geen projecten elders doen, ja, uiteindelijk moet je toch projecten met boeren doen. Hè? Dus hoe je het ook bent, toch verkeerd? Je moet bos beschermen, je moet de landbouw verbeteren. Toch, meneer Kozijnse, ik snap dat punt nog niet helemaal dat meneer Bleker neerlegde. Want hij zei, ja, uiteindelijk kun je niet alles compenseren met extra bomen. Want de ruimte is op en je moet bedrijven uiteindelijk structureel duurzamer laten worden. Je moet een beperking hanteren. Ja, en als dit keurmerk zegt van, je kunt het lekker gaan compenseren, dat niet een ontzettend grote incentive, zoals men in het Engels zegt, om vervolgens niet verder te verduurzamen. Ja. Nee, maar dat gaat niet gebeuren. SBTi wil consultaties starten precies over dit punt. Hè, van hoeveel kunnen we toelaten? Misschien 10%. Of misschien na 5 jaar pas. Of je kan zeggen, je moet minimaal de beschikbare technologie toepassen. Dus daar kan je het allemaal over hebben. En waar sommige NGO's te snel tegenin starten, van ja, offset nooit. Maar SBTi wil juist heel voorzichtig de consultaties starten. Want we hebben ontdekt, de nul halen is gewoon heel moeilijk voor een hoop sectoren. Dus moet je iets van flexibiliteit toelaten. Niet 100%, mee eens. Maar je moet iets van die certificering, als het betrouwbaar is, wel toelaten. Dat is eigenlijk mijn punt en daar ben ik het wel mee eens. Tim Bleker, over de vliegtuigpassagier zei u net, ja, iedere euro die je geeft aan dit soort projecten is toch mooi meegenomen. Geldt dat dan ook niet voor bedrijven? Iets is beter dan niets? Ja, klopt. En iets is ook beter dan niets. Ja, en tegelijkertijd eigenlijk, op het moment dat iets hier is, we planten een paar bomen, maar er komen geen structurele transities, geen grote veranderingen in productie of het productaanbod of de diensten die je levert. Terwijl misschien, en dan de andere spreker geeft al aan van wellicht, voor sommige sectoren is het moeilijk, ja. Maar eigenlijk moet toch ook het gesprek gaan voeren. Hey, niet alles kan. Hoe gaan we dat vormgeven? En moet het misschien ook wat minder? Of moeten we het meer hebben van innovatie? En daarin zou ik dus echt ervoor pleiten dat die carbon credits echt gebruikt worden voor de hard-to-abate emissies. Dus die echt moeilijk zijn om uit te bannen. Als laatste redmiddel en met heel doelmatig inzet, dat het niet nu is van, nou, we willen nog precies evenveel kunnen vliegen, of de koffie moet nog van dezelfde delen kunnen worden geïmporteerd. Dus het mag nu overal ingezet worden. En dat helemaal eens. En dan natuurlijk goede betaalbare projecten. Dus heel benieuwd naar de discussie daarover. Als jullie het eens zijn, zou ik zeggen, laten we lekker aan ons weekend beginnen. Ja, dat is de vorm van Dit is de Dag. Uiteindelijk word je toch met elkaar eens op vrijdagmiddag. Ja, dat is goed. Dan wens ik u alvast een fijn weekend. En in ieder geval dank voor dit gesprek. Tim Bleker, klimaatjurist van de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Jos Kozijnse, hij is specialist in de CO2-markt en helpt bedrijven ook met het handelen in dat soort certificaten. Zometeen, dan is hier WNL met het misdaadbureau. Jill Blijkschroot presenteert. Dan gaat het over drugscriminaliteit in Limburg. En wij zijn er om 20:30 weer met Langstrijd en Omstreken met ons nieuwsforum. Tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.